Lakini kadhalik, usisembee juu ya neema hii, na uchunge juu ya hii neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hakika elewa kwamba shaitani yeye ndiye adui. Hakuna adui ambaye Allah katuambia sisi waja wake kwamba huyu ni adui yenu, tahadharini naye. Inna shaitana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui, basi na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Kuelewa kwamba hii neema ya ndoa uliokuwa nayo yanyemelewa na adui. Usiwaze kutoa talaka. Baada wakati mawazo ya kutoa talaka ni waswasa unaotokamana na shaitani, anakujia. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, anayetia waswasa katika mioyo ya watu na vifua vyao, kwa maana anakuamrisha, kwa maana anakufanya uliendee na ulifikirie hilo, kwa maana anakushawishi kwa kiasi kikubwa, anakuletea kadha wa kadha. Kwani nini bwana? Kwani wanawake wako wangapi? Kwani yeye ni nani huyu? Yeye ni nani mbele ya kina nani? Kwani yeye akiambiwa, wakisema kwamba wasimame wanawake, atasimama huyu? Yote shetani hukujia na kukwambia haya. Kwani adui huyo ambaye anapenya katika mwili wako, bali anapita katika mapito ya damu, anakuja mpaka kwenye mishipa ya ubongo, anaingia mpaka kwenye mishipa ya moyo. Naam, ndivyo alivyosema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna shaitana yajri min bani adam majra dam, shetani humpita mwanadamu katika mapito ya damu. Kwa akipita kwenye mapito ya damu, ana nafasi kubwa sana ya kukitawala, ya kutawala kiwiliwili chako na kuingia katika maamuzi yako. Na ndio maana pia ana uwezo wa kushirikiana na wewe katika tendo la ndoa. Naam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lao kama mmoja wenu atakapotaka kumwendea mkewe akasema hii dua, bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana, hii ni dalili kwamba anashirikiana na wewe. Pale usipoileta hii dua, kwa huyu mwenye uwezo wa kulala nyumbani kwako, kitandani kwako, chumbani kwako, akajamiana na mkeo kama unavyojamiana naye, akashirikiana na wewe katika hilo. Kadhalika kula chakula chako. Ndio maana zimekuja hadithi kwamba ukiingia nyumbani, sema dhikri, sema bismillah, au sema bismillah walajina wa bismillah kharajina wa ala rabbina tawakkalna. Ukiyasema hayo maneno, mashaitani huambizana, la mabita lakum, leo hakuna kulala nyumba hii. Kwa nini? Mwenye nyumba yake ameingia na dhikri. Na akimtaja Allah wakati wa chakula, anasema shaitani, la mabita lakum wala asha, nyumba hii leo hakuna chakula cha usiku wala hakuna kulala. Kwa maana unapoingia bila adhkar, unakula naye, unaingia naye, unalala naye. Ukijamiana bila adhkar, ushirikiana naye. Shetani anakupita katika mapito hayo. Kufahamu kwamba ndoa yako ni neema ya Allah, na kila neema inaye wa kuihusudu, na hasidi mkubwa ni shetani, ambaye alishamwaahidi Allah kwamba atawapoteza wote, atawaharibia wote, la kheri halitaki wala halipendi. Sasa ukifahamu hilo, elewa kwamba anapupia kwa kiasi kikubwa kukushawishi kumwacha mkeo. Dalili juu ya hili ni hadith aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna iblisa yadau arshahu ala al-ma, hakika iblis, iblisul abalisa, anaiweka arshi yake juu ya maji. Arshi, kiti cha mfalme, kinaitwa arshi katika lugha ya Kiarabu. Kwa anaweka kiti chake cha ufalme, arshi, juu ya maji. Thumma yab'athu sarayahu, kisha hutuma vikosi vyake kwenda kuwa kuwapotosha wana wa Adam. Faadnahum minhu manzilatan, basi yule ambaye atakuwa na nafasi ya ukaribu kukaa naye, a'adhamuhum fitnatan, ni yule ambaye atakuwa na fitna kubwa kwa wanadamu, huyo ndiye atakemkurubisha mbele yake akamweka jirani na yeye. Cheo hicho na hadhi kapewa huyo. Nani huyo? Ni yule ambaye fitna yake ni kubwa, imepea. Kwa wanakwenda vikosi kazi vile kufanya kazi zao, wale wakaingia kule, wale wakaingia kule, huyu akaingia hapa, yeye amekaa juu ya arshi yake ikiwa iko juu ya maji. Yajiu ahaduhum, kisha hurudi mmoja wao baada ya kazi aliyotumwa kuifanya, anapokuwa ameshaitekeleza. Fayakul, kisha anakuja kwa huyu Iblis, Iblisul Abalisa, anasema fa'altu kadha wa kadha, mimi bwana nimefanya hili leo, nimefanya hili leo. Anamtajia mambo anadhani kwamba ni makubwa mbele yake. Kijana kaua babake, memshawishi mpaka akachukua kisu akamkata shingo baba yake ili arithi mali. Wewe mimi leo nimemshawishi shekha, ameingia baa, amekunywa sana hapo, akacheza kiduku. Wewe mimi nimefanya kadha wa kadha wa kadha. Wote hawa shaytan Iblisi huyu anamwambia ma swanaata shay'a, wewe hujafanya kitu kabisa, wewe hujafanya chochote, wewe hujafanya chochote. Fayakul, kisha anakuja mwingine anasema ma taraktuhu, sikumwacha yule bwana kule nilipokwenda, hata farraktu bainahu wa baina mraatihi, mpaka nimeweza kutofautisha, kufarakanisha baina yake na mkewe. Wameachana, bwana katoa talaka, kazi yangu mimi ni kwenda kuwaachanisha wanandoa. Qal fayudinihi minhu, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, shetani Iblisi huyu kwa maneno haya aliyoambiwa na huyu aliyefarakanisha ndoa ya wanandoa, anasema fayudinihi minhu, anamkurubisha kwake. Sogea hapa karibu, sogea hapa. Wayaqul, kisha anamwambia ni'ma anta, wewe ni kiboko, wewe ni kiboko, wewe ndiye uliyefanya kazi bora ya watu, ni wewe, kaa hapa. Kuua kwa Iblisi hakukuwa ni kitu, kunywa pombe kwa Iblisi hakukuwa ni kitu, zina kwa Iblisi haikuwa ni kitu, liwati kwa Iblisi haikuwa ni kitu, ujambazi kwa Iblisi haukuwa ni kitu, utapeli haukuwa ni kitu, ufisadi haukuwa ni kitu. Lakini kutofautisha baina ya wanandoa kwake yeye, hilo ni jambo adhimu kiasi kwamba aliyefanya kazi ile amemkurubisha kwake. Sogea hapa, wewe ndiye mtu, ni'ma anta. Hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni hadithun sahih, ni hadithi isiyokuwa na utata juu ya mapokezi yake. Anatuambia kwamba hizi talaka hizi, tuelewe kwamba tuna adui ambaye akisikia mmoja wao mwenzake amekurubishwa vile, kwa maana anafahamu kwamba boss wao mkuu sana sana anapenda dhambi hili, anapenda balaa hili la kuwacharisha watu, na ndiyo maana talaka zimekithiri, ndoa ziko hatarini. Sasa kabla ya kutoa talaka, fahamu kwamba kuna shetani ameahidi hayo, kuna shetani anataka akasifiwe na Iblisi mkuu. Shetani anapenda umwache mkeo, na anapenda yatokee baina yenu magomvi. Kwa hiyo ewe mume, talaka lisiwe ni kimbilio la kwanza, bali ziwe zimeshapita wasail na njia nyingine nyingi za kuyatengeneza mambo, njia za kisharia alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu na akazibainisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna. Yani si kila mgogoro talaka. Utakuwa una jini wa talaka talaka. Jambo mkwaruzo, mkwaruzano, mikindamo wa kadha, kaeni kwanza. Ziko taratibu, zipitieni kwanza za kisheria. Talaka si ufumbuzi. Si ufumbuzi wa kwanza kabisa wa kutengeneza mashakili ya ndoa. Bali talaka ni mlango wa dharura. Talaka ni mlango wa dharura. Haupitwi tu kila wakati, la, mpaka likitokea lile ambalo kwamba hupelekea sasa hapa watu wapite. Ndio maana nyinyi mnafahamu kuna mabasi yameandikwa nyuma, kuna mlango unaitwa mlango wa dharura kwa Kiswahili. Laweza basi likawa limeingia jipya kutoka huko linapotengenezwa, na mlango huo usifunguliwe mpaka gari limekwisha. Kwa nini? Hakukuwa na sababu ya kufunguliwa ule mlango, haikufikia huko bado. Tuweza tukapita kwa madirishani, tukapita kwa mlango wa dereva, lakini sio kwa mlango ule wa dharura, haujafikia kufunguliwa wakati wake. Na upo uwezekano kwamba basi limeingia leo leo jipya leo leo na ukafunguliwa mlango ule. Kwa nini? Imetokea dharura yake kuu. Mmemwoa binti, hamkupima mathala kujua afya zenu, ukashauriwa kwamba lakini huyu si bibi harusi, nishapima bado. Kapimeni kwanza, ukawa wewe mzima au yeye mzima, wewe mbovu, mtaishije katika mazingira haya ya wasiwasi? Haiwezekani ndoa katika mazingira haya. Unamwacha siku ile lina piko zake mathala. Na mfano kama hayo. Kwa talaka wanasema laisa huwa alhal alawwal, sio suluhisho la kwanza la kuondoa mashakili na matatizo ya ndoa, bali ni mlango wa dharura na ni suluhisho la mwisho kabisa. Kwa yule ambaye atajalia kwamba talaka ndiyo suluhisho lake la kwanza juu ya matatizo yanayomkabili, huyo hakupata taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mola wetu subhanahu wa ta'ala anatuambia lipi lifanyike katika mazingira kama hayo, na yeye ndiye ahkamul hakimin, ndiye mwenye hekima kuliko wote wenye hekima. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi wa habari na mwenye ilmu, yapi ambayo waja wake wakiyafanya basi hupatikana sulhu baina yao. Kwa hiyo tumsikilize anasemaje subhanahu wa ta'ala. Anasema wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. La kwanza kabisa ambalo anakuhusia mula wako ni hili, wallati takhafuna nushuzahunna, na wale wanawake ambao nyinyi wanaume mnachelea, nushuzahunna, ujeuri wao. Ba huyu amekuwa sasa mjeuri, mwanamke ambaye amekuwa nashiza. Mwanamke nashiza ni yupi? Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi, sahaba turjumanu al-Quran, anasema tilka al-mar'a tanshuzu wa tastakhifu bihaqqi zawjiha wala tuti'u. Ni yule mwanamke ambaye tanshuzu, anajiinua juu na akimdharau mumewe katika haki zake wala hamtii, huyu ni mwanamke nashiza. Anajiinua juu, anajirufaisha kwa maneno na vitendo, akidharau haki za mume wake wala hamtii. Akiambiwa hili yeye hataki, afanye jingine. Akielekezwa huku hafanyi, bali huenda akamwambia vineno vineno vya kijeuri na kidharau. Huyo ni mwanamke nashiza. Kwa hiyo wale ambao mnachelea kwamba watafikia kwenye marhala ya nushuz, ana harufu harufu kwamba hataki mume, anukia nukia kuiharibu ndoa, huyo ni mwanamke nashiza. Anasema subhanahu wa ta'ala, fa'idhuhunna, la kwanza kabisa wapeni mawaidha, sio talaka, fa'idhuhunna, la kwanza ni mawaidha. Fa'idhuhunna, wapeni waadhi. Na kama huo waadhi unao, kama mtu jahili hujasoma chochote, tafuta mtu akukupa kukupea waadhi. Fa'idhuhunna, kwa maana wawaidhisheni mawaidha kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, umwaidhi. Na amkumbushe juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'adhim haqqahu 'alayha, na amuoneshe ukubwa wa haki yake. Mimi nina haki kubwa, haki hizi kwa kwako unitendee mimi mume wako. Haya ndio anatakana amwambie, amwaidhi juu ya maneno ya Allah, amwaidhi juu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amkumbushe wajibu wake juu yake na haki zake kuu ambazo ziko juu yake azitende mwanamke. Katika hizo Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, law kuntu amiran ahadan an tasjuda li an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha. Lau ningelikuwa na uwezo wa kumwamrisha yeyote amsujudie yeyote, ningelimwamrisha mwanamke amsujudie mumewe kwa ukubwa wa haki za mume zilizo juu yake, sio baba yake amsujudie, wala mama yake, wala mjomba wake, wala shangazi yake, wala mwalimu wake, wala shekhe wake. Angemsujudia mumewe, angepewa fursa Rasul alayhi salatu wassalam na Allah subhanahu wa ta'ala amwamrishe mtu amsujudie mtu, na yeye anafahamu ukubwa wa haki ya mume kwa mke, anasema ningelimwamrisha mwanamke amsujudie mume, amwambie haya maneno, amwambie kwa ukubwa wa haki yake juu yake. Hata baba yake akifa, hana ruksa kunyanyua unyayo wake kwenda kwa baba yake kumzika, hana ruksa hiyo mpaka aidhinishwe na mume wake. Haya wameyasema ahlul ilm. Mama yake ambaye katika wazazi wake wawili mama yake ana haki kubwa kuliko baba yake, na mama yake pia angelikuwa anaumwa au anamuita anamhitaji, haramu kutoa unyayo wake bila idhini ya mume wake. Asiseme kwamba mama yangu, ninachokwenda kwa mama yangu kusikiza wewe. Naam, haki yangu kubwa kuliko mama yako hapa, haki yangu kubwa kuliko ya baba yako hapa. Usitoke leo, usitoke. Amkumbushe haya, azisome hizi hadithi. Kwa ila kwanza amkumbushe, asa yakun khair, akakumbuka mwanamke yule. Dhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, kumbusha kwa Qur'an, mkumbushe kwa Qur'ani yule ambaye anaogopa makemeo makali ya Allah siku ya kiyama. Tumia Qur'ani kumkumbusha. Inna dhikra tanfa'u almu'minin, kama ni mu'mini huyu amechezewa tu kidogo na shaitan, na ukamkumbusha kwa ukumbusho huu utamfaa, kwani waumini ndio ambao kwamba hunufaika na ukumbusho. Kwa kwanza ni mauidha, kisha akasema subhana, wahjuruhunna fil madaji'i. Ikiwa mawaidha wanasema hayakufaa kitu, umwambia wapi? Shetani kamsimamia yule shetani aliyetaka talaka, kamsimamia akwambia tu niache nipe talaka yangu, niache nipe talaka yangu. Shetani kamsimamia, aharibu haya. Kwa hiyo limeshindikana la mawaidha, hayakumwingia katika usikivu wake wa moyo. Allah anasema wahjuruhunna fil madaji'i, wahameni katika malazi. wahameni katika malalo. Wanasema maana yake la yujamiuha, asimjamii. Wayahjuru kalamaha, amhame hata katika kumsemesha. Na hili huwa ni fimbo kwa mwanamke mwenye dini, hii kwake huwa ni fimbo kali. Lakini jitu kwamba halina dini, ji mwanamke halina dini, uyafanya haya, kwake yeye anacheka kabisa na anakurembea vineno vya kurembea rembea. Atakwambia hili, atakwambia hili. Mwa susa, eh? Susa nzio wala. Bas, akutafash moyo wako. Hana akhlaq, hana mafunzo, kafeli. Hajui lipi amwambie mume, lipi asiseme. Kwa hili huwa ni fimbo kwa mwanamke mwenye akhlaq. Kwamba anaona vibaya mume wangu amenihama. Siku zote twalala twajifunika shuka moja, leo hii kanipa mgongo. Hilo humuumiza mwanamke mwenye takwa. Asiyekuwa na takwa hajali. Wahjuruhunna fil madaji', halikuwezekana hilo, wadribuhunna, wapigeni. Talaka haijakuja hapo. Wadribuhunna, wapigeni, kuwafunza adabu. Lakini upigaji gani? Sharia imebainisha. Si upigaji wa kumtoa ngeu, upigaji wa kumtoa ukamfurisha akafura mahala, ukamvimbisha, ukamwaga damu, ukampasua. La, wanasema darb ghair mubarrih, pigo si la kujeruhi, bali ni pigo la kumfunza adabu, kwamba ajue umekasirika sana kiasi kwamba huyu mwandani wako kipenzi chako ulikuwa ukimtakadha ukimtakadha, leo hii wamchapa. Hilo nalo pia limrudishe nyuma mwanamke huyu, kwa maana imefikiria mume wangu kainua mkono ananichapa, anachukua fimbo ananichapa, na upigaji huo usimguse usoni kama ilivyokuja hadithi, wala tadribil wajha, usimpige mwanamke usoni. Hapigwi mwanamke usoni, na si mwanamke tu, yeyote usimpige usoni. Kumpiga usoni ni jambo kubwa kabisa, bali sharia imeweka kwamba kosa la ale atakayempiga mtumwa wake usoni, kosa hilo halina kafara zaidi ya kafara yake umwache huru. Kwa nini? Sababu uso ni kiungo chenye hadhi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika nguzo za sala, nguzo kuu kuliko zote ni nguzo ya sijida. Kwa nini? Kwa sababu paji lako la uso umeliweka chini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Allah kwenye Qur'an anapotaka umwelekezee ibada na uelekeze nia yako na moyo wako na ikhlasi zako, akasema wa man yuslim wajhahu ila Allah, akataja ikhlas kwa kutumia neno uso. Na yeyote atakayeusalimisha uso wake akauelekeza kwa Allah, utajua uso kwa kuwa ni sharaf, una sharaf. Lakini uso, mwili, nia, ikhlas, vyote ukavielekeza kwa Allah, faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, wadribuhunna, na wapigeni kama alivyobainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni upigaji usiotia dosari, kama hadithi ilivyokuja katika Sahihi Muslim kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha Allah akasema fa in ata'anakum, kama watakutiini katika hayo, yani ulipompa mawaidha akatii akafuata akaelekea, au ulipomuhama katika malazi na mazungumzo akarudi nyuma akakutii akawa anakusikiliza anayafanya unayoyataka, fa in ata'nakum, kama watakutiini, fala tabghu alayhinna sabila, basi msiwatafutie njia nyingine ya kutaka kuwadhuru na kuwakwamisha, kwamba yale ambayo kwamba ulikuwa ukiyachukia tayari yamejirekebisha nayo, basi usimtafutie hila na vijisababu vingine, msifanye hivyo. Inna Allaha kana aliyan kabira, hakika Allah yeye ni aliyun, yuko juu. Kabira ni mkubwa, nini maana ya kutaja jina lake la al-Ali hapa? Nini maana ya kutaja jina lake la al-Kabir hapa katika sehemu hii, kwamba la tabghu alayhinna sabila, msiwatafutie hila, kwani yeye Allah ni Ali, yeye Allah ni Kabir. Maana yake wanasema ulama, tahdidu lirijali, hapa sasa wanakemewa wanaume kwa majina haya mawili ya Allah, kwamba Allah al-Ali yuko juu. Tukisema Allah yuko juu na yeye ni al-Ali, amekuwa al-Ali na yeye ni al-Ali, ana ulu, ana ujuu, ana ujuu wa dhati, dhati yake yuko juu, ana ulu sifa, sifa zake ziko juu, ana ulu al-qahri wal ghalaba, ana mabavu subhana, hakuamishwi na kitu. Eleweni nyinyi wanaume kwamba mnaposhin, mnapoyafanya hayo kwa wake zenu, fanyeni kwa uadilifu. Wakikaa sawa katika yale mnayoyataka, msiwatafutie hila. Na mkiwadhulumu wanawake kwa kuwatafutia vije sababu vingine, eleweni kwamba mtapambana na al-Ali al-Kabir subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hii ndani yake kuna tahdid kwa wanaume, idha baghaw 'ala an-nisa min ghairi sababin, pale wanapowadhulumu wanawake pasina sababu. Haya wameyataja ahlul ilm. Hili lawahusu, lamhusu mwanamke anayechelea kwamba amefikilia daraja la an-nushuz. Hatua hizi zipite kwanza, na hasitumii dakika tano kwamba nimempa mawaidha dakika tano, nimempa dakika tano nyingine za kumhama, nimemhama tena nimempiga dakika tano bado tu, yani kwa dakika 20 utakotoa talaka. La, mawaidha yaenda, yaweza akaenda mwezi, wampa mawaidha tu, hakuja kwa kikomo cha kwamba muda huu ndio mwisho wa mawaidha, au muda huu ndio kikomo cha kumhama katika malalo. La, toa mawaidha, mpe fursa, nasihi billati hiya ahsan. Kisha baada ya kulitazama hili, sharia ikawageukia wote wawili. Sasa katazama mwanamke ambaye yeye ndiye husababisha kwa kiasi kikubwa kuachwa, kisha baada hapa watu wanachelea kwamba wale wataachana. Kabla ya kufikiria wale kuachana, sharia pia ikawaelekeza watu wawatazame hawa wawili, hawa wapo kwenye mazingira mabaya yanayoashiria ishara mbaya. Akasema subhanahu wa ta'ala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma inna Allaha kana 'aliman khabira. Baada ya kutaja Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kwanza, ambayo ni hali ya mwanamke kuwa ni kigego, haski, muovu, mjeuri kwa mume wake, akataja hali hii ya pili ambayo huwapata wanandoa wawili. Anasemaje subhana, wa in khiftum shiqaqa bainihima, kama mtaogopa mpasuko baina yao. Shiqaqa asli yake ni shaq, huyu amechukua upande, huyu amechukua upande, maana yake wataachana hawa, huyu atakwenda kulia, yule atakwenda kushoto. Mkichelea hiyo hali kwamba hawa tunavyowaona hawa, hii ndoa hii inavyoelekea huku, Allahu a'lam, lakini sijui, ila Allahu a'lam, maanake umeshaweka walakin, kuna walakini hapa. Mkichelea shikaki baina ya wanandoa wawili, fab'athu hakaman min ahlihi, watumieni hakama, watumieni wale wanandoa hakama, hakimu mwenye maarifa na ilmu na busara, min ahlihi, kutoka katika upande wa mume, ndugu wa mume mmoja achagulie mwenye khibra ya mambo, mwenye ilmu na maarifa. Wa hakama min ahliha, lakini pia kwa upande wa mwanamke naye atoke mtu huko, hakimu, kwa maana ambaye atakuja kutengeneza baraza na hakimu upande wa mume. Ameitwa hakam kwa kuwa ndani yake kuna ilmu. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, hikma kwa maana ya ilmu. Kwa hiyo hakam mwenye ilmu, asije mzee kwamba huyu ndio mzee wetu wa ukoo wetu, anaweza kupatanisha wanandoa kupitia falsafa zake alizokuwa nazo. Ah, huyu bwana ni mzee, ana busara, ana ilmu, hana ilmu, basi hana busara. Mwenye busara ni mwenye ilmu, kwa kuwa anapita katika mambo, anayapitia mambo katika mahala pake, anaendea mambo katika milango yake, anajua kwamba neno hili, hili ni neno ni kosa kumwambia mumeo. Mwingine kwa busara zake, neno hili tu, lakini likichukuliwa lile neno likawekwa katika mizani ya sharia ni baya. Kwa aende mwenye hikma na maarifa na ilmu, atoke upande wa mume, atoke upande wa mke. In yurida islaha, hawa wawili, hawa mahakimu, hawa watu wa baraza hawa, kama watataka kulitengeneza hili jambo, yuwafiki Allahu bainahuma, basi Allah atawafikisha baina ya wanandoa hawa wawili, watarudi kuwa pamoja wakiwa na dhamira njema hawa. Inna Allaha kana aliman khabira. Al-Imam al-Tabari rahimahullah anataja kwa isnadi yake kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, anasema bu'ithu ana wa Muawiya hakamaini, mimi na mwenzangu Muawiya tulitumwa kuwa ni mahakimu wawili kwenda kusikiliza wanandoa kero zao tuwapatanishe. Anasema Ma'mar balaghani anna Uthmana, Ma'mar mpokezi wa hii athar anasema nimefikiliwa mimi na habari kwamba Uthmani ndiye aliyewatuma, yani Uthmani bin Affan alimtuma Muawiya bin Abi Sufyan na Abdullah bin Abbas kwenda kutengeneza ndoa, akawaambia haya, in ra'aytuma an tujmi'a jama'tuma wa in ra'aytuma an tufarriqa farraqtuma, nyinyi sikilizeni maelekezo ya maneno yao, mkiona kwamba halijafikia hawa kuachana, basi wajumuisheni wapatane, jambo liishi. Ukiona palipofikia hakuna mstahamala tena zaidi ya kwamba ndoa ife, basi tofautisheni baina yao. Allah ameelekeza hili, watumwe hawa alafu wamepewa mamlaka na sharia, wakae wayadurusu yale mambo. Sema wewe walalamika nini juu ya mwenzako, mimi kanifanya kadha, kanifanya kadha, ah, naam, na wewe mimi kadha, kisha wadurusu ya masala, wawaulize na wawahoji na wawaelekeza, alafu wataona picha na taswira ya kikao inapokwenda, na lengo lao liwe ni zuri kuwapatanisha. Wakiona kwamba hawa hakuna ubaya wakarudiana, masala hakuna gogoro lolote, ni chuki tu, au ni huyu kawaza vibaya akamfikiria mwenzake, ndivyo sivyo, walitengeneze jambo. Hizi ni njia ambazo kwamba natupasa sisi tuzifanye, njia za kisharia alizotuhusia Allah na akatuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuzipite njia hizi kipindi cha mizozano ya wanandoa wawili. Sio kama mwanandoa awe ana haraka kuwahi talaka. Talaka ni alhal alakhi, ni ufumbuzi wa mwisho kabisa baada ya kushindikana yote haya. Na hata yakishindikana yote haya, hiyo talaka huwa ni moja tu. Angalia taratibu za ndoa zilivyo, talaka huwa ni moja tu, hazitolewi mbili wala hazitolewi tatu. Na hiyo moja unapoitoa kwamba haendi kwao huyu, wala usimtoe. Kwa nini? Kwa sababu huenda kwa kumwacha kwako akakaa akajirudi akaona kwamba hapana, hakuwa sawa yeye, abaki pale pale kwako, anakula chakula chako, anakunywa kinywaji chako, na unamhudumia. Na ukifa kipindi yeye yuko katika eda yake ya talaka, bado anakurithi kisheria, bado ni mke, mtalaka bado ni mke mpaka eda iishi. Na eda imewekwa ni miezi mitatu au hedhi tatu, aingie atoke, vipindi virefu vya mtu kutaraja na akairudia nafsi yake na akajirudi na akaomba msamaha, maisha ya ndoa yakairudia tena. Yote haya kwa maana sharia haitaki furka. Kwa kosa kwa wale ambao hutoa talaka pasina kuzipita hizi njia. Kosa la pili ni pale anapotoa talaka anamtoa mwanamke na vyombo vyake na vitu vyake. Kwenu wewe si shakuacha, subiri nini hapa? Wangangania wapataka nini hapa? Wapataka eh? Si shakuacha wewe, ukupendi kwenu eh? Kwenu hauli eh? Aa. La tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe kutoka katika majumba yao hata kama mmewaacha. Idha talaktumun nisaa, napowaacha wanawake msiwatoe katika majumba yao, wabaki hapo hapo na uwahudumie kama kawaida. Wala yakharujna, na wala wao hawana ruhusa ya kutoka. Nyinyi waume msiwatoe na wao wasitoke. Mwingine kishapata talaka, nasubiri nini tena? Anapiga simu, leteri gari, leteri fuso. Wewe umekwenda zako msikitini, unarudi kwa nyumba nyeupe, kapiga mpaka deki, hayupo. Nini nifanye nini sasa? Sikaniache, si hanitaki. Ndio amekuacha, lakini bado sharia inamwambia ubaki, akubakishe pale na wewe ubakie pale pale. Huenda Allah akazua jambo hapo, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, huenda Allah akazua jambo hapo, mambo yakarudi tena. Na ndio maana wale makungwi wa sunna wa kisunna wanawafundisha watu wao hawa kwamba ukiachwa, ikitokea umeachwa, basi kama ulikuwa ukijipura, ongeza zaidi kujipura. Kama ulikuwa ukijikwatua, zidisha ukwatuzi huo. Kama ulikuwa ni msafi, zidisha usafi kipindi hicho. Kama ulikuwa walegalega katika mapishi, jitahidi, ingia Google huko, soma mapishi, pikie aone vitu ambavyo kama hajawahi kuvila. Msafishie nyumba, mtilie udi, nyumba yanukie, nyumba isiwe na nzi. Wanaume hawapendi nzi majumbani. Aibu chumba cha mwanamke kuwa kuna nzi. Aibu chumbani kuna nzi. Basi akiona mazingira haya asa yakun khair, kwamba alhamdulillah, mke wangu sasa amejirudi sasa. Huenda basi mama fulani nimekurejea. Yote haya nini? Allah hapendi furqa. Allah anapenda watu waishi. Wazee wetu wallahi la adhim, miaka na mikaka sisi tuwaona mpaka wanazeeka sasa, hatujui sisi watoto wao, labda ni mtoto wetu hatukuona, lakini kwamba huyu kaachwa na huyu, wezo wakasema kwamba hawa hawajawahi kuachana. Kwa nini ndoa za vijana zinakuwa zinakithiri talaka? Ni pale wanapokosea zile njia za kisharia alizozielekeza Allah subhanahu wa ta'ala na kuzielekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameelekezo yako mengi, lakini hili ni katika hayo ambayo hatukuyataja. Hili ni katika yale ambayo kwamba yanatuonesha kwamba kuna mengine. Yaani hili ni dalili juu ya mengine ambayo kwamba hatukuyataja. Karatasi imezungumza hapa karatasi mbili tu. Hizo ndizo zisoma na malzam yangu hii na karatasi 19. Lakini kwa haya bila shaka tumepata njia. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula awathibitishe wanandoa hawa ambao wametukusanya au tumekusanyika kwa ajili yao, bwana harusi Abu Abdul Aziz Salih Zubairi na mke wake Bi Maryam, awadumishe wawe ni wanandoa watakaoendelea kufa na kuzikana, na waruzuku kizazi chema ambacho kitakuja kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mgongo wa ardhi. Na wale ambao kwamba hawajaoa, Allah tabarak wa ta'ala wape taufiki waliendee jambo la ndoa. Na wale ambao kwamba wana vijike vyao vimoja vimoja, Allah tumuomba awape nguvu na waondolee hofu, waende mbele zaidi. Mtu awe na wake wawili, awe na wake watatu, mpaka awe na wake wanne. Wanaume husifiwa kwa wake, hawasifiwi kwa kula, wala hawasifiwi kwa miraba minne au miraba sita. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.